راته کې مده ته فائدہ ده لیکن بعض لند پاری وی چې کله خوشاله وي خو یو خبره ده ورته ورته چې الله اذا حتم راوسن دغه چلو شو اوس سخت عوامه پر اوستا تیزه چې اور بل شي جابيره اوریدل دغه سيزونه لیکن کله چې په تکلیف راشي نو کم از کم بیا هم گلی شکوی کئی اللہ نے گلی نہیں پکا زکر دا اللہ فیصلی ٹولی صحیح دی منگ بانے کا تکلیف راشی ناجائز کارونا منگا کو پاگی کی دا پا حقیقت کی دا اللہ فیصلی چلن پوری نعوذ باللہ چا اللہ نے دے پوشوی دا فیصلی اولی اکڑا ما باندے اولی دا تکلیف راگے بل باندے نراتو زی اولی آوازی کم بل اولی نی آوازی کم زما بچی اولی زمان جدا کرن یاد و ساتھ دا پا حقیقت کی دا اللہ پا فیصلے بانے اعتراض کوئی لی اللہ چی کم فیصلے اکڑی دی اگر دا انسان دا پارا مفید دی بعضی فیدو بانے انسان پوئی گی او بعضو بانے انسان نپوئی گی غرض داری چی اگر مسئلہ بیا نئی چی دا کفار و شان دا دی عکسو کافران با چی کنا پا راحت خوش آلے کیو نور و بلاگانو تا بے آوازو نکول او کنا با چی سختائی کے رالن تکلیف کے وراغلل نو دی بچاتا آواز کو ما سوا دیو اللہ نبل چاہتے بیا بلن نکولا اللہ بھائی چی سخت کی تاسو دا کوئے باید دادی چپرات کی ہم دا سی ما سر متعلق ہوئے انہیں دوارو حالاتو کی ستاسو مشکل کو شاہ زیم حاجت روا مزیم تکلیفہ در نظر کم خوشحالے در نظر کم نو دی دوارو صورتو نکی بیا پکار دادی چی تاسو زیادو لے لیکن نہ کنا تاسو خدا سے نہ کوئے دا اللہ دے نعمتوں نا شکریو کہے بے قدری ہو گئے بنا مسئلہ دادا چی بنا رضمخ کی تیر شو چی بھئی اللہ تبارک و تعالی دا گران والے سکرا ولی اللہ گرانی اللہ را ولی ارزانی اللہ را ولی اللہ تبارک و تعالی را حتم را ولی خوشالے را ولی دیر دیر رزقنا مالنا دولتنا کل کل دا غیفا نسبت بانی کمی راشی خدا ټول دا الله تبارک و تعالی دا طرف ندی نو چې کله دا الله دا طرف ندی نو اے صاحب مالا کپتا باندې دي چا حقوق وی برابر دا چې هغه حقوق د رشتہ دارانو دي یا د نور عام خلق دي اوس باغی کې تبخ المکوا چیرې کما د دې فلانو حقوق د مال نه ادا کړل نو بیا په زما مال کم شي او زبداسې شم او زبداسې شم تا باندی چی دی چا حقوق دی کاغد نابالغ اولاد دی اغد بی بی دی دا والدین کم صورتنو کی دی درونو کم صورتنو کی دی دا نور و عزیزان و رشتہ داران کم صورتنو کی دی زان زان لددی صورتنو دی ایاد رشتین علاوہ نور کم فقرا دی مساکین یتیمانان دی کنڈی دی یا مسافر دی دا دی خلق و بتا سبان دی حقوق دی دا حقوق بتا سو ادا کوئے دا بنا کوئے کما دے خلق سرا یعنی تعلق ساتھ لو مال میں والا ورک زما مال بختم شی او زبا دا سشم قطعا بدا ذہن کے نراولے دا حقوق اللہ تعالیٰ بتا سو باندی خید اس تاسو پا معلونو کی دا بتا سو ادا کوئے دا مسئلہ بیانی انسان فطری تو لہن تحریص اور بخیل لے بخل اور حرص دا انسان نہ لرکی بلا مسئلہ دا بیانی گی یو عام رسم دے غرسم اللہ ختمی یو خود سود معاملات کی پاغی تفصیل بیان شوئے دے چی سودی معاملات سمر دی دا حقی اغا نقصانات ناکار نتیجی سورہ بقرہ دا حقی نرس تفصیلا بیان شوئی دی دلتا یو عام رسم دے اللہ تعالی دا حقی اصلاح کی آغا رسم دا دے چکلا پچا باندی سو خوشحالی راشی نو دا نور کسان دا غی سرا پہ یو بنیاد بانی تعلق ساتی دا تحفی دی دا حدی دی او دا مبارکی دی خوشحالی راشی نو تحفی ورکی خلق حدی ورکی خلق مبارکی ورکی خلق مبارکی پی جنے کنا یرا دا مبارکی دا کون دیر خشے دے زکا دا مسلمان رور سر تعاون دے صدقات اور حدی اور توحیدی سر محبت سوا کی گی لیکن یاد اس آتے نیت لیتے بار بعض کسان دا حدی اور توحفی اور دا مبارکہ پدی بنیاد ورکی نیت دائی چیرہ دے موقع چی پتا خوشحالی را غلی دا دا ونور کوم خوکا پا ما باندے دا سے خوشحالی را لاؤ دا سے موقع را لی ما بمستر گی دے طرف تنی سلی او زبا تم لرم چی ما سمرا حدیت و فور مبارکی ور کری دا چی دا غین مال سیوار کی او سوچ تاسو کے سمرا خوا عملو لیکن چی نیتی پکی داو چی پا دے موقع پا دو خوشحالی دا او چې په ما خوشحالي راشي دی په مال ډیر راکي مثلا ما ول د پړو کټ جوړ کړ دی په مال چپر کټ راکي ما ول کورسای جوړ کړ دی په مال فلان راکي ما ول د سن روپو کار کړ دی براله د 200 گئی دی ته خص ہو چکے او پته د دین لګي چې کله یو کور د بل سره داسې تعلق ساتلی او په دبا باندې خوشحالي رااله نه په دې موقع باندې ګوري او مال چپر کٹ جوڑ کر دو مال کور سہراڑا اوپر تو ما دا کڑی آگا کڑی زنانا گور دے کے ڈیری تیزی دی یاد و ساتے دا جائز نے دی بس شریعت حرام کر اولی حرام کر دا خوڑیر خکارو خکار تینا بل نو خود دا نیت نیت سد دے دا معاملہ دا سنگا دا چی دے یو شے پا دے موقع باندی ور کئی ستما دا دے چی مالا با دمرا را کئی دا دینا بخرا کئی او که کمی مال را کرن ده دیوال نبی ورطا اپا نگرزم زبار سر خبری نکوم ما داسی کڑیو دی داسی اکلل دی رسم مال رد اللہ تعالی کئی چه دا رسم ده گره یادو ساته پا دی بنیاد بانی تاسو چاز لحدی مور کوئے صدقی مور کوئے مبارکی مور کوئے ها پا دی بنیاد باندی چه دا مومنان مسلمانان دی خوشحالی اور محبت تا قاضاوی حدیه ورکا مبارکی ورکا تا ممل را چکنی سبال با مانا دیرا کئی بیا تاس تا مسلم علوم دا چی تاس رسو کے احسانو کی نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تاسم دا دی سڑی سر احسانو کئے او کمالی احسان طاقت نلرائے نو کم از کم داغر پار دعاو کئے من اوت بیا آتا نبی علیہ السلام ہوئی چالا چی او حدیو ورکلشوا نو فواجد آت کچرت دے مالداری سشیور سروی نو دے دیاغسرم احسانو کی لاس دیو کی لیکن کدا سڑی سر مال دولت نشتا پلے پڑکتا ناستی نو دے دی دا غد پار دعا گوڑی دا مسئلہ پا خپل زائدہ دیکھے گرے آغا نیت نشتا جی مخ کی کام ما بیان کرے دے او دا غد ویم صورت دا نن سبا چرور عام زنانہ کئی او اس حسکے گتے ہوئی سری جتا لانی کنا زیو شید دا لولی سری دا سری یک خدا پادا نو بیا دیم چاہتی رو گوڑی د زنانو کار هغه په بل رنگ کې دا سيزونه بای په دې بنیاد باندې خني دي دا یو بل سره مینا دا تعاون دی په تاسو موکو باندې مسلمانانو په کوم خو غیب په نیت ثواب کو او دې په نیت درې با کوي نو الله تبارک وتعالى په دې باندې تنقید کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورب لكم بیان ی الله تبارک وتعالى مثلا د پار د کوئی یو مثال مثلا د پوی د پاره یو مثال الله تعالی بیان کړي من انفسکم په نفسونو تاسو کې دا مثال هم تاسو په نفسونو کې ده دا مثال چې تاسو کې خوب ویږي آسان دی اسه حلکم عیاشتر تاسو د پاره مما د هغه مریانو د وینځونه ملکت ایمانکم چې مالکان ګرځېدلې دي خلاصونه تاسو په هغه باندې من شرکا حصداران واغداران اختیارمن اختیار لرونکي فی ما رزقناکم پس کې په هغه مالونو کې چې مونږ تاسو ته درکړی دي آیا شته دي نشته استفهام انکاری شه او سره د دینا چې دغه غلامانو دغه وینځي په شکل صورت کې تاسو په شان دي لاس او کو کې تاسو په شان دي دا غي چې کومه تبعی تقاضا نه دي هغه تبعی تقاضاګان تاسو هم دي آیا تاسو پر شرکاشته په څنګه شرکا فانتم فیه سوا فانتم وهم تاسو او دغه غلامان فیه په دې مال کې سوا او برابر اختیار مونږ یې چ څنګه اختیار تاسو لره داسې اختیار غي کوي څنګه تصرفات تاسو کوي داسې تصرفات غي کوي تخافونهم تاسو یری غي د دوی نه کدی تاسو ځان سره شریکانو ګرځوي په دې مالونو کې دا خپل غلامان او مينځي په دې مالونو کې داسې شریکانو ګرځوي لکه څنګه چې مخکې بیان شو تاسو یری غي د دوی نه کفیفتکم انفسکم په شان دی یری تاسو د نورو شریکانو خلونه چې هغه تاسو رونه دي آزاد خلق دي لکه نور شریکان تاسو سره وی په دې تجارت کې یو بل سره شریک وی یو بل نه خطر کوي اسنه زداسو کوم غداسو کې غداو کې او زداو کوم دغه سي تاسو یاره بده خپل مال نه کوي چې غلامان او وینځي دي چې پوره اختیار ورته تاسو دې نشیل کان کوي زکه دا غي نه ریږي نو ولي تاسو بیا زمو مخلوق ما سره شریکان کړی حالانکه زمو د مخلوق په میس کې دغه مشابهت هم نشته دا کوم چې تاسو مخکې بیان کړی کذالکم دارنګ نفصل الایات تفصیل سره بیانو دلائل د وحدانیت لقوم ان دهغه قوم د پاره یا کلون چې غي نظر کوي دې دلائل ته عقل دل کا معنی تدبر پدی دلائلو کی چاگئی فکر کئی تدبر غور پدی دلائلو کی کئی نو دا سے قوم تا منگا دا دلائل بیانو اللہ تعالیٰ دا دین اس شکایت کو بل اتبع اللذینا بلکہ روان دی حقا کسان ظلمو چی ظالمان دی یعنی مشرکان دی دل کا ظلم فرد کامل مراد دی شرک بلکہ روان دی حقا کسان ظلمو چاگئی مشرکان دی احواء ہم دا خواہشات کلو کلو خواہشات بسیر آروان دی فائشات ازان لخدایان گرزولی دی کل یو خدای کل بل خدای کل بل خدای بغیر علم بغیر دلیل نانا دوی سر نقلی دلائل اشتا و ناقلی دلائل اشتا حس کسن دلیل دوی سر اشتا او بیان دی کل فائشات پس روان دی فمن یهدی نسو پلار سمکی منحا بچاتا ادول اللہ چی بیلار اکڑی وی دلرا اللہ تعالی چی اللہ گمرا کڑی دے بیلار اکڑی دے دتا برور سوک سمالار اخی دے بسوک پس سمالار باندی کی بلکل وما لهم نبيد دي مشرکان د پاره د قیامت پرز من ناصرین مددگار داس مدد کوم کی جمن عقید دین آزاد د الله تعالی د الله آزاد دین منی کی د قیامت پرز داس کسان د دې د پاره نشتا مسله ثابت شو چې ګوره به دلیل د مشرکان لګیا دي الله تعالی واحد لا شریک له ذات ته اوس کلا د الله وحدانیت ثابت شه د دلائل سره نو سبقو فاقم وجهک للدین اقیم وجہ کا لدین خالص کا یعنی اقیم وانا سیدھا کا خالص کا وجہ کا اغا دین پل وجہ کا خالص کا نیخ کا ذات پل کم طرف تا لدین ہی دین طرف تا مانا دادا جخ پل عمل دی سم کا عمل دی پل سم کا برابر کا مخفل دین دخ دے طرف تا مانا عمل دی پل سم کا عقید دی مخفل سم کا لفظی مانا کفا اقیم برابر کا وجہ کا مخفل لدین دین دا خدای تا دا خدای دین تا خپل ذات خپل مخدا وجہ دا ذات نا عبارت تے دا برابر کا خمانا دادا چیتا پا دی دین کی اس مخلص شا پا دین کی شریکان دا اللہ تبارک و تعالیٰ سر قطعا مگر زوا حنیفن دا سی دین چی اگر کلک دے کلک یا پا توحید باندے وحدانیت نا یو قابل خواکی گما حنیف اصل مانا دادا چی دے مائل بی دا باطن نا حق طرف تا پختو کې اسانه معنا چې کلک ته په توحید باندې کم دین چې هغه توحید واره دین دی هغه دین تخپل ذات مخامخ کا هغه باندې تکلک شي فطرت الله دا دین کم دین دی لکه چې دا مطالبه وشو فطرت الله لازم اونې ست دین دا الله تعالی فطرت په معنا د چا سره دی د دین سره دی دا مفعول به د دغه فعل مقدر ده په چې تاسو کا لازم نسا دین دا اللہ تعالی اللہ تیہا غدین فطر الناس علیہا چھ پیدا کری دی اللہ تعالی علیہا پس باندے پدغ باندے پدی بانی چھ اللہ تعالی جدی مخلوقات و فطرت ان دغا گرزولے دے تا پدی بانی کلکو سا او دا کلکو سا اس مراد دا فطرت اللہ نسوک دی دیکھ دو مانی دی یا پتینا اسلام مراد دے خپاغی باندے اللہ ما تو کشتی گنے تیرا ذات کری دی پمشکات کے نو آسان ترجمہ دادا چھ دلتا مراد دا دین استعداد و صلاحیت دے خلاصہ کی تاستم مادا ہوئی چھ ہر یو انسان کے اللہ فطری صلاحیتن و استعداد ایخی دے چھ دے آغا صلاحیت اور استعداد برو اکار راولی بالکل دے بدا اللہ تعالیٰ دا وحدانیت سوی اقرار کو کی او دا صلاحیت دا سرا ہر حالت کی موجود دے خواک دے دا غلط ماحول نا متاثر کر زدلی وی کافر یہودی عیسائیولی نوی خود دا صلاحیتن دے کے موجود دی اسم دکی داشتا نمرات کے ندغ صلاحیتنا دا پی جنگلو دا اللہ تعالی دی خواب دا فطرت ندغ صلاحیتنا استعداد باق لے ایسا اعتراض نشتا کہ اسلام واق لے باقی سلور اعتراضات تر پشتی کری رحمت اللہ لے فطرت اللہ لازم انی سے تاس دین دا اللہ تعالی اللہ تی آغا دین فطر الناسا چھ پیدا کری دی اللہ تعالی علیہا باقی باندی چھ آغا صلاحیتنا دی لا تبدیلا بالکل نشتر بدلی دل لخلق اللہ دا پار دا پیدا وقت دا اللہ تعالی چھے اللہ کم شے پیدا کردے دے کم استعداد و صلاحیت نہیں خیدی آغی کی تبدیلی نشتا دا فطرت دا اللہ تعالی بدلی گی نا ایز رائے کہ نا بدلی کی کار ماحول کی ویخا مسئلہ واضح دا یا مانا لا تبدیل دا نفی پا مانا دا امر سر دا پکار دا دا چی تاسو بدل نکے فطرت دا اللہ تعالی چی اللہ تعالی تاسو کی کم فطرتی خیرے آغا فطرت تاسو مبدلوے اغیبان قائم و دائموں سے ذالک الدین القیم دا دین محکم دے دا مضبوط او کلک دین دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر دخلقنا لا یعلمون اغی نکوئی گی اغی پا دی خبر ابانی کوئی گی نا نزکا بل طرف تلاشی بل طرف تلاشی منیبینا الیه واپس کیدون کی دی دا خلق الیه اللہ تعالی تا پتو بے سرا بس اللہ تعالی تو واپس شی اس حکم گئی واتقوه تاسو یلی گئی دا اللہ تعالی نواقیم الصلاة پابندے سر منزنکا ہے ولا تکونو من المشرکین مکی گئی تاسو دا بدل انکو دا فطرت دا اللہ تعالی نا دا خلقونا مکی گئی چاہی فطرت دا اللہ تعالی بدل کرے دے اگا صحیح لار اکری خلام دلتا دا مشرک پا مانا دے چاہ سر دے مبدل سر دے چی تاسو بدل انکی مگر دے چاند دا خلقونا مگر دے چاہی بدل انکی فطرت دا اللہ تعالی دا کم کسان دی من اللذین دا بدل دغه مشرکین نه دی دغه بدلونکو نه دی دا هغه کسانو نه فرقو دینهم چې تار پتار کړي دی هغه دین خپل خو عنادن هغه خپل دین پتار تار پتار کړي دی يهوديان عيسایانو ته وګوره هغه خپل دین سره سس کړي دي چا کم پر تختول دی چا کم پر تختول دی صحیح چهره د دین هغه بحال نه پرېږي وکانو شیا او دا ډلې ښه شیا ویل کیږي هغه ډلې ته چې یو قائد پسې روان وي کل حزب هر یو ډله بما فاغ نظریه لديهم چه تدوی سرا فرحون خوشحال دی خدا خوشحالی دی سشی دا تکبر و دغرور فخر والا خوشحالی دا و ایزام السننا سا کلچو رسی عام و خلقو تا درون تکلیف چرتقات پراشی شدت پراشی بیمارائی پراشی دعو ربهم دی بلی رب والمنیبین الی پدی حال کے چه دی سیوی دی راجی کی دن کی اخلاص کا ان کی دی اللہ تعالی تا پدی موقع دا درخ مخلصانی دی سڑی زامنی ثم اذا ذاقهم کل چه وسکو مونږ په دوی باندې منو کل چه وسکی الله تعالی په دوی د خپل طرفنا منو د خپل طرفنا رحمتا خوشحالی بارانونا نعمتونو غیر راشی اذا فریق منهم ناسا په یو ډله د دوی به ربهم در خپل سره یشرکو نور سیزونه شریکان کوي چې دا دین او شو دا دین او شو بیا غیر ته نسبتونه کوي سره پارا لیکفروا عاقبت دا چې دوی کافر شي یعنی ناشکر شي بما ده هغه نعمتونو آتیناهم چې موږ ورکړي دي دوی ته هغه نعمتونو دوی ناشکری وکړي فتمتعوا الله وای بس مزه وکړئ تاسو په دې دنیا کې لګی راځي مزه وکړئ فسوف تعلمون زرد چې پوي به شي تاسو په انجام خپل باندې په آخرت کې دې دنیا کې سورز مزه وکړئ په انجام به درته معلومیږي امن زلنا علیهم آیا را لګلی دي موږ دوی ته سلطانا یو دلیل چې هغه کتاب یا یو دلیل عقلی یا نقلی دی فهو يتكلم ونذا دليل دلالت کوي بما فشرك دغه خدایانو کانو به یشرکون چې دوی دا الله سره شریکان کول دې سر کتاب شته دلیل شته تکلم د عبارت د دلالت لري چې هغه دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا دوی کوم د الله سره شریکان کړی دي په دې باندې دلیل وی شته دې بالکل نه واذا اذقنا الناس او کله چې موږ سوکو اوس کوي په دې خلکو باندې یعنی ورسو دې خلکو ته رحمتن خوشالي خوشحالی د دنیا پی راشی بارانونه پی راشی بارانونه پی راشی فرحو بها نو دی خوشحالی کی پاغی باندې په لسان حال سرا خوشحال شي خټی لیکن وین تو سب هم سیاتن کو چرته ور سیدی ته وبد حالی تکلیف دنیاوی راشی دماغ وجد ها اعمالنا قدمت ایدیهم چې مخ کلی سی لګلی دی لاسونه د دوی یعنی هغه شامت د دوی د گناهونو د وجنه دی باندې داسه تکلیف راشی اذا هم يقنطون الناس فدي بيان امید وی در رحمت الله تعالی نا بیا د الله تبارک و تعالی در رحمت ندوی نا امید وی الله تعالی د دې په خوشاله باندې انکار کوي چې په حالت د چا کې د تکلیف او شدت دواړو کې الله طرف ترازای کنا اولم يروا آیا نګور دوی ان الله یبسط الرزق چې الله تبارک و تعالی فراخ کوي رزق لمن هغه چاته شاو چو غوړي خدا فراخی امتحانندا الله تعالی په دې امتحان دا اوس چې مال ارسم ول ډیر ورک دی بس کوي وَيَقْدِرُ تَنگوی اللہ تعالی رزق دے خلق خدا ابتلا اور امتحان دے چې په دې صورت کې دا کاکا سکے چې تنگ دست کرے دې کم طرف ته ټوپونه وہی ان فی ذلک بے شکا په دې دواړو حالاتو کې کا فراخی د رزق امتحان اندا او کا تنگی د رزق ابتلا اندا په دې دواړو کې آیات خامخا دلائل دا قوم د پاره دی یؤمنون چې ایمان لوري کله چې الله تعالی رزق فراخه کوي او تنگي نو اوس تاسو بیا دې حقداران له حق لنور کوي ورکه حق فآتِ ذَا الْقُرْبَى وَارْكَوْا رِشْتَدَارَانَ حقه حق د چې کم حق دی کم حق چې الله تبارک وتعالى د دې انسان ستا په مال کې ایښی دی اغلا حق ورکا خو بغیر د احسان زبادل نه په هغه باندې احسان به په نسبا دی ځکه الله تعالی وایي دا د حق ته ماتال مال کې درکړې دی د حق دی دا بل ځای قرآن صفا ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى په دې د فقراو د پاره او دارنګې د قرباو د پاره چې چا نفقې په دوه واجب دي هغه حقونه یې خدي الله ستاسو په مالونو کې نو خپل حق ولا ورکه نو چې خپل حق ولا ورکه نو بیا په احسان د کومې غالیز با دي او په سړې دا وایي چې زه په خپل د پولې پلک ته ناستم رشتہ دار لبس ورکم یاد وساته دلته مراد د حقوقونه مالی او جسمانی دواړه دي کمال در سره نشته نو خلاص په خو دشته کنه خدمت کوم وکړه خدمت هم کا دامو ہے جما سر 50 روپے نشتن زسو کم دا وای کنه یری جی دا رور میں مالدار دن مور پلار میں گران دے از خواری مریم نو ما خواتا نبری جتا خواری نلاش دا مور پلار خدمت مالی کنشتن بدنی کو کہو کنا نو زناور بدنی خدمت ہم نکی او مال دغا دے پاس یا خواری یا رورا زمان دیر خدی چا خواخی دی دنر گوی چیری چی زناور تولا دم را خوار نای چی تا چاکی کو علاو کا چی تا سر کو علا مالش کا چی تا نور سا خدمت کو کن لوٹا کو علا ڈکا کا معلوم نشتا او دغا سی هم دازی ناشنا غری سانڈا دا مور اپلار خوال نازی بیا گنگلی گئی والمسکین اور دارنگی ورکا چاہتا مسکینانو تا مسکینانو حقم داشتا چی بھائی پا غبان متصدق کئی کہ انکیامت پر ازدینی سی وابن سبیل اور دارنگی مسافر تا یا تینا مراز ضعیفان دی دو معنی دی یا تینا مراز ضعیفان دی یا تینا مراز مسافر دی که پا قبل کلی که مالداران دی مالدار بھائی دل تا غی مسافر دی دخل مال نلری دی تا باندی حق دی چی تبولدا مال ورکے ذالکا خیرن دا دیر فائدہ مندی ذالکا دا اعطا دا سمرا چی مخ بیان شوا دا دیر فائدہ مندی خلی اللہ زینا دا پار دا کسانو یریدون وجہ اللہ چا غی اراد لری دا رضا دا اللہ تعالی او دا ثوابنو کم خلق چی دا اللہ رضا دا اراد وی نو بگی آغی دا پار دا دیر فرد دی دیر فائدی دی اولائی کوم المفلحون اور دا کسان کامیاب دی حسر راغل دی کامل کامیاب ام دا کسان دی چی دا اللہ رضا دی طرف کئی اغا ناکار رسم اصلاح اللہ تعالی کئی چی دے خلق یو ناکار رسم اختیار کر دی وما تے تم حقا مالونا چی ورکوی تاسو مر ربا بخشش مر ربا تخفا حدیعہ مبارکی داربن عبارت دا دی حدیعی ندی تخفی ندی مبارکی دا خوا وی بس مبارکی میں اکلا مبارکی کسی کپڑی مپڑی گز کپڑو سی اور سر سنور بلا گاری خسد پارا لیر بوا دسد پارا داور کئی لیر بوا دید پارا چی زیادوال راولی دغا عطیہ دغا تحفہ و مبارکی فی اموال الناس دا مالونو دا خلقنا فی پمانا دا من سر دے چی دا زیادوال راولی ما دا لس روپو کپڑا ورکلا دا پینزل دا سبرا کئی کرسائی میں والا ورکلا کٹ پرا لرا کئی او دیکی میں والا ولی گو سنڈابا و خویاو میخ و دازیدنا پا پاکرز مالا را کئی دا غلی عربو دے خود اشتک دے کے دا نیت سوی دا اللہ وی سواب تیتی نی تاسو وګورئ بیا کنه ها ما تا کړو مالې دارا ته اوس اور کرو ورځو پته لګی دا چې بزرګي تا په دا کار دا الله لپاره نو کړې تا په دې له کړو چې زبا په پندو نه خپل د سود دي ځان له جدا لارو وستا حاجی وما ته تم هغه چې ور کوي تاسو مې ربا بخشش ربا کې دا ټول را لګه خو سره پارا نیت مو سدي لیر بوا دې دا پارا چې زیات والے را ولي دا اتیستا فی اموال الناس من اموال الناس دا مالون دا خلقونا نند دا اور کسباب آغی سیوا شیدر گئی دیس دا پارا تا دا بلاغانی کڑی دی دا دا حضرت عبداللہ ابن عباس رائے دا دا حضرت قطادہ رائے دا حضرت مجاہد رائے دا اور دارنگی دا سعید ابن جبیر رائے دا دا امام زحاق رائے دا گن کسان دی چا غی دلتا دا ربان آغا سود ندی آغا سے اگر چی شای نزول دا بنو سقیب پا بارا کرے اگر سودو نا کول لکا دا جبائی نظریہ دا لیکن دلتا دینو رائے ماو صحابو دولو تنم تک کشی اغسطی دا کم صداقہ ندہ دا تخفہ حدیہ مبارکی وغیرہ فلا یربو دا زیادوال نراولی عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی پنیز دا اللہ دا سیزن زیادوال نا ختمی گی دا بے برکتے کی گی زود انجام داری چلے بس پیر یا بخفل گسشی اور یا بے اولاد دا سی حالت تو رسی یا با دنیا کی دیوالی شک پوئے گئے دا سود خوار بے ادا زیشی چاہ مال و جہدادی پکیلار شمتی نا نیجی غلاسی دے یا بچی دا زیشی لکیر کا فقیر تی نجوڑ شی پریدینا او پاتش دا آخرت اگا او با غریب خود پکیرا گیری وما تیتم من زکاتن او حاغا چی تاسو ارکوائے خیرات دا اللہ پا نمبانیم دی مسئلہ کے دا غا حدیہ ورکا دا غا مبارکی ورکا دا غا تحفہ ورکا خدا اللہ در ازا دا پارا ورکا گورا اللہ سمرہ خوشا لیگی او تارا دیر ثواب در گئی نیت با بگیدانی چی سبالا با مالا دا دینا دیر رڑی تریدون وجہ اللہ کچی تاسو ارادہ کوئے پدی سر رضا دا اللہ تعالی فا فاولائک دا کسان هم المضعفون دی سیوا کونکی دی ثوابونه د مالونو خپلو دی سیوا کونکی دی ثوابونه د مالونو خپلو مال ورکو صدقه او هدیه نیت پکې رضا د باری تعالی ثوابونه ډیر شو. الله الذي الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی اے ثم رزقکم اور بیا رزق تاسو اولی پیدا کړی رزق تنظیم درته وکم ثم یمیتکم ثم د قسم دستی ټوله سنا چې پیدا کړی دوی کې مړی کې نا پکې مس کې وقفهشته لګي وړي ثم یمیتکم بیا بدا الله وجنی تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندۍ کوي بیا به ځل راځي. هل من شرکائکم آیا د دې خدایانو تاسو نه من دا سه سوکشتا یفعل من ذالکم چې کوي د دې سيزونه من شي ان یو کار دې سيزونه کې یو کار کولی شي جوابدار چې سبحانه پاکی د الله لره د دې سيزونه نه وتعالى الله تعالی عالی شان دې اما د هغه خدایانو نه یشرکون چې دې شریکان کوي د الله تعالی سره. الله مې ضرب لکم بیان الله تبارک وتعالى مثلا د پاره د کوی تاسو مثال من انفسکم تاسو د نفسونو نه هل لکم عشتر استاسو رپارا مما دا حقا غلامانو او دوین زنا ملکت ایمانکم چی مالکان گرزی دلی دی خلاسون استاتو پاوی من شرکاہ حصداران فی ما پا حقا مالکی رزقناکم چی ما در کڑے دی تاسو تا سنگا حصداران وی فانتم چی تاسو او حقوی فی ہی پدی مالک سواون برابر اختیار منوی نا دا سی خطاسو نکو تقافونہم یری گئی تاسو دا غینا کزان سر شریکانو گرزوائے کحیفتکم پشان دی یری دوستاسو انفسکم دو نور و شرکاو دا اصیل و خلقونا چی تاسو دلتا یری گئی نما سر علی شریکان کوئے حالانکہ تاسو دی پا گانو صفاتو کی یو شانی ہے زو مخلوق ما سر اسم شعبات نشتا کزالکان فصل رایت دارنگی تفصیل سر بیانو دلائل دو احدانیت لی قوم دا قوم دا پارا یا قلون چا غی تدبور کئی پا دی دلائلو کی بلی تبا اللذینا بلکی روان دیا کسان ظلمو چی مشرکان دیا ہوا اہم دقوائی شاعتو پسی بغیر علم بی دلیل فمئی آدی سوک پا ہدایتو کی سوک پا روان کی پسا ملار باندی من حقا سوک ادل اللہ چی پیلاری کڑی اللہ تعالی وما لہن نبی ددوی دپارا پا قیامت کی من ناصرین سوک مددگار چی منع کی ددوی نازاب داللہ فاقم وجہ کا لدین حنیفا برابر کا تمخبل لدین دین دو خدای تا حنیفا دا سی دین چی آگا کلک دے پا توحید باندے مضبوط اور کلک دین فطرت اللہ لازم انی سہتا سو فطرت دا اللہ تعالی دین دا اللہ تعالی اللتی حق فطرت فطر الناس علیہا چی پیدا کری دی اللہ تعالی دا خلق پا خیٹو دا میندو کی پا دغا فطرت باندے کیا گا استعداد صلاحیتو نتا اسلام ہوئی لا تبدیلا مبدلو اے تاسو لخلق اللہ دا نفی پمانا دا امر سردہ یعنی پکار دا دا چی تاسو بدل نکے لخلق اللہ دین دا اللہ تعالی فطرت دا اللہ تعالی نشتر تبدیلی دا پار دا فطرت دا اللہ تعالی دا دیم در دمخ کی پدے اعتراض بلکل نشتا خمانا دا سرے چی تاسو مبدلو اے ذالک الدین القیمو دا دین دا چکم مخ کی بیان شا دا کھلک اور محکم دین دے پوخ مضبوط دین دے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون نفوی کی منیبین الیہ پدیال کی چدی راجی کی دن کی دی اللہ تپ تو بے سر وتقو او یری گئے اللہ تعالی نہ واقی مصلا پا بندے سر مس کرے ولا تکون مکی گئے تاسو من المشرکین دا بدل ان کو تے فطرت دا اللہ تعالی نہ من الذین دا بدل ان کی تے فطرت دا اللہ تعالی نہ حق کا سان دی فرقو دینہم چتار پتار کدی ہا دین پل عنادن یہودیاں نسایا وکانو شیعہ دے